NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Rusland kon een videooverleg van de Duitse luchtmachtleiding afluisteren doordat een van de deelnemers een onbeveiligde verbinding gebruikte. Dat heeft de Duitse minister van Defensie bekendgemaakt. Tegen de betreffende luchtmachtofficier worden strafmaatregelen genomen. Afgelopen vrijdag publiceerde Russische staatsmedia een opname van een half uur van het overleg over de levering van Taurus-raketten aan Oekraïne. Oekraïne zegt een Russisch marineschip tot zinken te hebben gebracht. Het patrouilleschip werd vannacht op de Zwarte Zee aangevallen met zeedrones en zou zo zwaar zijn beschadigd dat het zonk. Het gebeurde tussen de Krim en het Russische vasteland. Rusland heeft nog niet op het bericht gereageerd. De NS en ProRail moeten onder verscherpt toezicht worden geplaatst, vindt reizigersvereniging Rover. Er vallen volgens de belangenorganisatie te veel treinen uit en de kaartjes worden duurder. Daardoor nemen volgens Rover steeds minder mensen de trein. Vandaag houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over de slechte jaarcijfers van de NS en de duurdere treinkaartjes. In Zeeland worden op verschillende locaties miljoenen glasaaltjes uitgezet. De kleine palingen komen uit Frankrijk. Het loslaten van de jonge paling in onze wateren is volgens de vissers noodzakelijk. Misschien dat we er een paar van opeten en misschien dat die meeuw er op de achtergrond er ook eentje opeet. De bedoeling is natuurlijk dat we daarmee de palingstand vergroten. En dat zien we ook, de plekken waar die paling uitgezet wordt, daar vergroot de palingstand. Ja. Daar neemt ook het aantal volwassen palingen dat Nederland weer uittrekt om weer deel te nemen aan de voortplanting, neemt toe. Veel binnenwater in Nederland is afgesloten en daarom wordt een deel van de glasaal die zich ophoopt aan de Franse westkust hier uitgezet. In totaal worden er 1,8 miljoen glasalen uitgezet vandaag. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat goed op de weg, er is maar één file te melden. Een korte file op de A4 vanuit Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Tholen en knooppunt Zoomland 4 kilometer langzaam rijden. Hou rekening met 10 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Is het nog? Vanmiddag staat hij voor het eerst achter het spreekgestoelte van de Tweede Kamer en houdt hij zijn zogenaamde maiden speech, zijn eerste toespraak in de grote zaal, waarbij die niet mag worden onderbroken. Parlementaire traditie is dat. Jesse Sixdijkstra, Kamerlid voor NSC, de partij van Pieter Omtzigt. Jong is hij, nog maar 29, maar al wel met een verleden bij de AIVD, de geheime dienst. En dat komt hem nu goed van pas, dat verleden, want hij kreeg de portefeuille Nationale Veiligheid en Digitalisering. Over dat laatste gaat het vanmiddag in de Kamer. Over het eerste gaat het al dagen in de media. Vrijdag werd duidelijk dat de Russen op hun dode akkertje konden meeluisteren met die Duitse luchtmachttop. Nou, net werd duidelijk, u hoorde dat van Casper Meijer, dat dat dus kwam doordat iemand met een onbeveiligde verbinding aan de gang was gegaan in een hotel in Singapore. Het is niet het enige nieuws vanuit die Russen. België knikkerde tientallen Russische spionnen het land uit. Vandaag werd bekend dat Moskou en Servië voor zo'n karretje zou hebben gespand om de Europese politiek te beïnvloeden. En dan was het bij ons nog hommelers in de tent bij de toezichthouder van de inlichtingendiensten. Kortom, alle reden om vanochtend te praten met Jesse Six Dijkstra. Meneer Six, goedemorgen. Goedemorgen. U komt uit de hoek van de ChristenUnie jongeren, toch? Van origine wel, ja. Ja, is hier sprake van een bekering? In de Messias Omtzigt? De Messias Omtzigt zeker niet. Maar ik vond zeker wel dat hij goede ideeën had waar ik me volledig bij aan kon sluiten. Juist. Hey, kunt u de geluiden over zijn vermeende gedrag informatie eigenlijk? Oké, laat ik daar dit over zeggen. De manier waarop over Pieter Omtzigt wordt gesproken her en der, ook via de media, vind ik politiek op zijn lelijkst. Daar wil ik ook zeker niet aan meedoen. Ik herken die beelden niet. En ik vind het eigenlijk ook wel laf gedrag, de manier waarop er nu anoniem geroddeld wordt over mijn partijleider. Nou ja, behalve als dat daadwerkelijk van invloed zou zijn voor het al dan niet slagen van een formatie. Nou, de bal ligt nu bij de informateur, Kim Putters. Dat is degene die nu in gesprek gaat met alle partijen. Ja. Die de balans opmaakt en uiteindelijk kan aangeven of de formatie kan slagen. U kent dit gedrag niet? Nee. Naar eer geweten? Ja? We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Die maiden speech, dat is een bijzonder moment vanmiddag in de Tweede Kamer. U staat daar dan voor het eerst achter het spreekgestoelte. Traditie is dan dat u niet kan worden geïnterrumpeerd door anderen bij de interruptiemicrofoon. Dus u mag uw hele verhaal. Hoeveel minuten hebt u eigenlijk? Nou, dit is een wetgevingsdebat, dus ja, in principe kan ik onbeperkte tijd aanvragen. Ja. Ik heb 15 minuten aangevraagd. Juist, voor dat hele verhaal. Wat gaat u daar over uzelf vertellen? Want dat is ook het moment dat een Kamerlid, eigenlijk een van de weinige momenten dat een Kamerlid echt iets vertelt over zijn eigen drijfveren en waarom die de politiek is ingegaan. Ja. Wat wordt uw boodschap vanmiddag? Ik ga geen diep persoonlijk verhaal vertellen, maar wel iets over mijn drijfveren. Want dit biedt wel de uitgelezen kans om iets meer een inhoudelijk aanloopje te nemen en ons de luisteraar ook wat meer mee te nemen in de ambities die ik heb als het gaat om digitale zaken, wat wel mijn hoofdportefeuille wordt. Ja, en wat zijn die ambities dan bij die digitale zaken? Het laat zich samenvatten uiteindelijk in een pleidooi voor digitale lange termijn politiek. Weg van de korte klappen en meer vooruitkijken naar de uitdagingen die op ons afkomen als het gaat om de vormgeving van onze digitale leefomgeving, het beschermen van digitale grondrechten, de digitale autonomie van Nederland, de vormgeving van de digitale overheid en alle problemen die daarbij komen kijken. En dat we nu echt als Kamer ook ons initiatiefrecht moeten pakken om daar wat dingen stevig aan te pakken. Ja, vanmiddag gaat het. Het is een ingewikkelde wet, moet ik eerlijk zeggen. En een tamelijk abstracte wet over informatie van burgers bij de overheid en hoe transparant en beschikbaar die informatie is. Als ik het even heel kort samenvat. Daar ligt een negatief advies van de Raad van State. Uw partij en uw partijleider is daar nogal attent op. Namelijk, kwaliteit van wetgeving gaat voor alles. Dus als de Raad van State zegt, moeten we niet doen op deze manier, dan bent u gewaarschuwd voor 10, toch? Ja, het is inderdaad een vrij complexe wet. Het gaat dus niet over de openbaarmaking van informatie, want dat is de WO, de Wet Open Overheid. Dit gaat om het hergebruik van reeds openbare informatie. Ja, de WHO, niet te verwarren met de Wereldgezondheidsorganisatie. Daar gaan we al in de verwarring. Precies, om het extra verwarrend te maken. Dat klopt inderdaad. Er is nog wel best wel wat te doen om deze wet. En dat heeft er voornamelijk mee te maken dat het kabinet heeft besloten om het advies van de autoriteit persoonsgegevens op te volgen en de wet eigenlijk iets strenger te maken dan dat de Europese richtlijn SEC voorschrijft. Ja. Dat heeft eigenlijk best wel een zinnige reden, want dat gaat ook om de bescherming van de privacy van bepaalde personen die in grote datasets voorkomen. Want als je elke dataset voor ieder persoon, voor elk doeleinde voor hergebruik beschikbaar stelt via de overheidswebsite, zou dat wel kunnen betekenen dat de privacy van bijvoorbeeld ondernemers in het gedrang kan komen. Nou ja, en ook van burgers in de toekomst. Want de Raad van State wijst op artificiële intelligentie, kunstmatige intelligentie, technieken die we nu nog niet kennen. Wijst op moderne computertechnieken. Dus dan denk ik al snel aan de quantumcomputer die nog sneller kan rekenen. Met andere woorden, dan is de veiligheid van die informatie en de privacybescherming niet goed genoeg geregeld. Nou, zo kort door de bocht zou ik het niet willen stellen. Uiteindelijk, de datasets die aangeboden worden, is nu bij wet geregeld, daar moeten de persoonsgegevens al van geanonimiseerd of gepseudonimiseerd worden. Ja. Dus grote datasets van burgers die moeten niet beschikbaar gesteld worden via deze regeling. Daar zal de quantumcomputer ook weinig aan toevoegen. Hm. Dus wat dat betreft zou dat onder deze wet goed geregeld zijn. Maar dat zijn zeker wel zorgen die we in de toekomst ook hebben. Ja. Op manieren waarop onze persoonsgegevens beschermd zijn binnen de overheid. Dus wat is uw positie bij al dan niet steun verlenen aan deze wet? Wij steunen deze wet en de manier waarop die nu gepresenteerd wordt, zeker aangezien het feit dat het kabinet hem eigenlijk wat strenger insteekt als het gaat om bescherming van persoonsgegevens dan misschien strikt noodzakelijk is onder de Europese richtlijnen. En dat kunnen we eigenlijk wel toejuichen. Dus u slaat de waarschuwing van de Raad van State over uw schouder of in de wind, hoe zeg je dat? Nou, wij nemen hem zeker mee, maar gezien het feit dat hier een afweging is gemaakt om juist personen extra te beschermen, vinden wij dat nu wel een goed nobel doel. Juist. Die informatie komt allemaal in clouds terecht tegenwoordig. Bericht van de week uit de krant. Het overgrote merendeel van de overheidsinformatie en dat geldt trouwens ook voor mailverkeer van de Tweede Kamer, zit in Amerikaanse clouds. Of het is Microsoft of het is Google. De Tweede Kamer gebruikt Microsoft. Ook voor de commissie stiekem trouwens. Voor de commissie stiekem hoop ik dat niet. Maar goed, daar zit ik zelf niet in, dus dat weet ik ook niet. Ik ga ervan uit van niet. Maar het klopt, dat is inderdaad een vrij prangend probleem. Dat dus alles wat u mailt, ook al is het vertrouwelijk, komt in een wolk van de Amerikanen terecht. En daar hebben ze een wet die voorschrijft dat als er reden voor is, dat die Amerikanen in die wolk mogen gaan koekeloeren. Ja, het is echt een groot probleem. Dat ben ik helemaal met u eens. Dit is een fundamenteel probleem, hebben we ook benoemd in ons verkiezingsprogramma. Als het gaat om digitale autonomie, dat grote vraagstuk, dan lopen we als het gaat om het cloud-ecosysteem als Europa flink achter. Het is gewoon een groot probleem. Een paar partijen hebben één grote machtsconcentratie. Microsoft, Google, Amazon. Ja. Ook nog Alibaba aan de Chinese kant. En eigenlijk is er geen goed Europees alternatief. Kijk, bij de Chinezen willen we absoluut niet dat ze meekijken met onze berichtenverkeer en ook niet met onze gegevens. En ook niet, zeker niet met de vertrouwelijke informatie. Ook niet in economische zin, zal ik maar zeggen. Amerikanen zijn natuurlijk een bondgenoot, maar je weet nooit wie daar in het Witte Huis komt te zitten en of hij of zij in de toekomst iets met die wetgeving zal gaan doen waardoor wij het haasje zijn, toch? Ja, dat speelt inderdaad zeker mee. En dit is ook meer een probleem voor de lange termijn dan echt voor de korte termijn. Als het gaat om digitale autonomie en inderdaad het component van nationale veiligheid, moet je gewoon willen dat ongeacht de geopolitieke situatie je als Nederland of als Europa op eigen benen kan staan. Ja. En dat maakt ook dat wij er echt prioriteit van willen maken om dit probleem te agenderen en aan te pakken. Dus wij moeten een Europese Google of een Europese Microsoft of een Europese Amazon gaan maken. Eigenlijk zien we het langs drie lijnen. Eén daarvan is inderdaad een vruchtbare bodem creëren in het vestigingsklimaat dat dat soort initiatieven levensvatbaar zijn en van de grond kunnen komen op Nederlands dan wel Europees niveau. Het tweede is een stuk reguleren om ervoor te zorgen dat overheidsdata of andere kritieke data van vitale sectoren niet terechtkomt in Amerikaanse cloud. En het derde is ook echt inzetten op open standaarden dat in op termijn ook kunnen werken naar een cloud-ecosysteem waar dan meerdere bedrijven uiteindelijk voet aan de grond kunnen krijgen zonder dat er zo'n enorme machtsconcentratie ontstaat. Maar goed, dat geldt ook voor de Europese telefonie. We hadden ooit, we waren de pioniers, zal ik maar zeggen, zeker in Scandinavische landen, die net zijn toegetreden tot het NAVO-bondgenootschap of nog net niet. Eén wel, één niet. Dat hebben we allemaal uit onze handen laten vallen. En nu zitten we dus voor de situatie. U zegt het is een lange termijn discussie. Nou ja, het is vandaag Super Tuesday in de Verenigde Staten. U volgt die verkiezing ongetwijfeld ook. Stel dat Donald Trump weer in dat Witte Huis komt te zitten. Die denkt toch echt anders over zijn eigen belangen en de op regels gebaseerde wereldorde in sommige gevallen anders dan Biden. We zijn als Europa veel te kortzichtig geweest. Inderdaad, telefonie noemde u al, cloud. De dreiging is dat op artificiële intelligentie hetzelfde nu staat te gebeuren. Ja. Wij moeten echt als Nederland en als Europa hier prioriteit van maken. Lange termijn politiek gaan voeren. Helaas is er geen simpele oplossing dat we nu kunnen zeggen van morgen komt er een nieuwe cloud, want dat hangt van heel veel omstandigheden aan elkaar. De Europese Commissie komt vandaag met een voorstel om over te schakelen op een Europese oorlogseconomie. Dan kan je ook zeggen, daar hoort dit ook bij. Digitale economie, digitale oorlogseconomie. Ja, daarom vinden we ook dat het prioriteit en urgentie moet krijgen dat we digitaal op eigen benen kunnen staan. En daarbij is helaas het moeilijke antwoord, dat kan niet van vandaag op morgen. Maar wel, ook al kan het niet morgen, we moeten er wel nu aan beginnen dat over 5 à 10 jaar we wel op eigen benen kunnen staan. Moet de Tweede Kamer zo snel mogelijk weg met zijn berichtenverkeer, zijn mail dus, zijn mailboxen bij Microsoft? Nou, als het aan mij ligt, ideologisch gezien wel. Het jammere is dat er weinig alternatieven zijn. We kunnen kijken of we naar niet-cloud oplossingen kunnen of dat er een lokale partij is die het over kan nemen. U kunt een eigen server bouwen met een eigen mailadres. Ja, dat is allemaal mogelijk. Helaas ga ik zelf persoonlijk niet over het IT-beheer van de Tweede Kamer. Ik heb wel mijn bezwaren kenbaar gemaakt toen ik inderdaad hoorde dat we overgingen vorige maand op Microsoft 365. Ja. Zeker vanwege de lange termijn. Dus het gaat wel over de nationale veiligheid, dat is uw portefeuille. Absoluut. Nog iets belangrijker dan de drijlen en zeilen van de bedrijfsvoering van de Tweede Kamer, lijkt me. Ja, tegelijkertijd zeg ik geen staatsgeheime informatie op de mail. Dat hoort ook niet meer bij mijn huidige positie. Dus daar ben ik wel beducht op. Maar we moeten inderdaad goed kijken naar de veiligheidswaarborgen die we ook als Tweede Kamer inbouwen. Ik schrik er bijvoorbeeld best wel van dat we eigenlijk geen vergaderruimtes hebben die geluidsdicht zijn. Dat we onze telefoon er altijd bij houden, onze laptops. Ja. Eigenlijk zaken waarvan veiligheidsexperts altijd waarschuwen. Ja, als je vertrouwelijke dingen bespreekt. Ben je vaak de gang een paar dagen afgesloten totdat die kamers geluidsdicht waren? Pleit u er nou voor om het hele kamergebouw niet toegankelijk te maken omdat de kamers niet geluiddicht zijn? Nee, ik vind wel dat er bepaalde vergaderruimtes moeten zijn waar je vertrouwelijke dingen kan bespreken. Juist. En waar het risico op afluisteren, heb ik niet over journalisten, heb ik over statelijke actoren, dat risico geminimaliseerd. Dus de Kamer zou eigenlijk een soort situation room moeten krijgen zoals de Amerikaanse president in de kelder heeft. Ja, ik meen dat volgens mij de commissie stiekem die wel heeft, maar het zou geen overbodige luxe zijn als elke fractie erin krijgt. Over afluisteren gesproken, dan komen we bij die Russen, die top van de Duitse luchtmacht heeft afgeluisterd. Nou, dat ging allemaal via een systeem, via WebEx. Dat is dan dat digitale systeem waar je met elkaar kan praten, zou ik maar zeggen. Daar zijn er andere voorbeelden van. De Nederlandse overheid gemaakt overigens ook gebruik van dat systeem. Ik heb begrepen uit allerlei documenten, zijn er 3 veiligheidsniveaus. 1, 2 en 3, simpel gezegd. En de gemeente gebruiken vaak 1. En tenzij het nodig is om dat op te schalen, de overheid gebruikt meestal 2, als ik het goed heb begrepen. In elk geval, hier was sprake van een Duitse generaal, of in ieder geval een hoge militair, die in Singapore in een hotel zat en via een open wifi-verbinding. Dan denk je ook, bij welke organisatie zit je eigenlijk? Toch? Ja, ik zie u knikken. Ja, en inderdaad, ja, dat komt aardig amateuristisch over. Ja, nou goed. En dat was dan de reden waarom die Russen konden inhaken. Maar goed, we weten natuurlijk niet of die Russen niet sowieso op dat systeem zitten. Bent u ervan overtuigd dat onze overheidscommunicatie ook vertrouwelijk, want er worden echt vertrouwelijke dingen gesproken, ook via dat WebEx, dat die informatieuitwisseling 100% veilig is? Naar mijn weten horen dit soort vertrouwelijke gesprekken sowieso niet via WebEx plaats te vinden. En ik meen dat inderdaad het hoogste beveiligingsniveau van de overheid ook niet over WebEx mag. Dat lijkt me heel verstandig. Dit raakt eigenlijk aan 2 zaken. Het eerste noemden we eerst ook al, de digitale autonomie. Je bent weer afhankelijk van een systeem van derden. Ja. En het andere is inderdaad het feit dat in principe elk systeem wat aan het internet hangt op een of andere manier potentieel kwetsbaar zou kunnen zijn. Ja. Dus dat je überhaupt goed moet opletten wat je bespreekt over het internet. Juist. Met andere woorden, vertrouwelijkheden niet via een beeldverbinding, niet via internet. Hoe goed beveiligd die ook is. Nou, dat er zijn bepaalde manieren van versleuteling die wel dusdanig veilig zijn dat er nu vertrouwen in is dat die niet gebroken zouden kunnen worden. Maar ook zeker, wat u eerder al noemde, met de komst van de quantumcomputer zal op een gegeven moment ook bepaalde vormen van encryptie zullen gebroken kunnen worden. Ja. En dat zal betekenen dat heel veel dingen die wij nu veilig achten, op termijn ook niet meer veilig zullen zijn. Nu bent u van de partij van tijdlijnen en feitenrelazen. Wilt u de onderste steen boven of het Nederlandse gebruik van WebEx in dit verband ook veilig genoeg is? Ik zou het niet willen verengen tot WebEx. Ik zou wel willen dat we er bovenop zitten op de manier waarop inderdaad wij overheidscommunicatie en vertrouwelijke informatie uitwisselen. Of dat voldoet aan de huidige standaarden. Ik meen dat nu ook, noem het eerder ook al, de CTIVD bezig is naar een onderzoek van het lekken van staatsgeheimen. Ja, dat is de toezichthouder op de inlichtingendiensten. Daar is Hommeles in de tent trouwens, komen we zo meteen nog wel even op. Ook dat. En dat we dit vanuit een breder perspectief moeten beschouwen. En voorzichtig moeten zijn om het te verengen tot 1 applicatie die wel of niet gebruikt kan worden. Ja, maar wat betekent dat concreet? Wat gaat u doen? Gaat u een hoorzitting organiseren? Gaat u vragen stellen? Gaat u een parlementair onderzoek inzetten? Weet ik het. Hoe wilt u er hier duidelijkheid over krijgen? Laat ik het zo vragen. Laten we eerst dan maar even aan de betrokken ministers vragen, inderdaad, op welke manier WebEx in Nederland wordt ingezet. Ja. Ik heb het idee dat daar vrij goede discipline op is. Dus ik heb niet direct aanleiding om te denken dat daar nu ook in Nederland Hommeles over is. Maar het zal ons wel wakker moeten schudden om nog even goed en secuur te kijken op welke manier er inderdaad nog her en der kwetsbaarheden zouden kunnen zitten in de manier waarop wij communiceren. U had het net al over de kwetsbaarheid van het internet. Nou, dat hebben we natuurlijk bij de start van de oorlog in Oekraïne ook gezien. Het eerste wat de Russen deden was zorgen dat ze daar op de grond in Oekraïne geen internet meer hadden. Dan hadden ze Musk nodig met zijn Starlinks om nog iets van verbindingen te creëren, zodat iedereen nog wist waar die zat. Met andere woorden, dat die krijgsmacht ook nog ogen en oren had. En dat geldt trouwens ook voor de burger. Bevolking. Het toont in elk geval aan dat die Russen, zodra ze iets slechts in de zin hebben, beginnen met het lamleggen van het internet. Ja. En dan gaan wij de alarmpalen, zou ik maar zeggen, voor het luchtalarm gaan we afschaffen en dan gaan we alles op NL-alert doen. Via 4 of 5G, via internet. Als die Russen hier met bommenwerpers naartoe zouden willen vliegen, of met raketten. En ze leggen als eerste het web plat, het internet plat. Hebben we dan überhaupt nog iets aan NL Alert? En moeten die pijlen dan niet gewoon blijven staan? Ik vind het zelf ook inderdaad behoorlijk kortzichtig. De manier waarop we dan nu zouden overstappen op NL Alert en die luchtalarmpalen zouden gaan afschaffen. Om meerdere redenen. U noemde er al één. U noemde er net al één. Als inderdaad het internet of het mobiele netwerk platgelegd wordt, ja, dan werkt NL Alert niet meer. Het andere heeft er ook mee te maken dat elke cybersecurity expert die kan je wel vertellen dat het gebruik van een mobiele telefoon inherent een veiligheidsrisico is. Pieter Omtzigt heeft er Vorig jaar ook nog onderzoek naar gedaan in de Raad van Europa. Spyware op mobiele telefoons. Er is een reden dat bij vertrouwelijke gesprekken dat soort dingen buiten de deur blijven. Zeker nog. Vandaag worden twee rapporten van zijn hand gepresenteerd trouwens in de justitiecommissie van die Raad van Europa. Hierover. Over Pegasus. Oh, het was eerder toevallig, begreep ik. Maar in ieder geval. Ja. Ja. Nee, klopt. En dan is het protocol dat je die mobiele telefoons in geluidsdichte kluizen buiten hoorafstand weglegt, want het is een veiligheidsrisico. Onze overheid beveelt dat ook aan. En tegelijkertijd is het dezelfde overheid die eigenlijk zegt, je moet te alle tijden een mobiele telefoon binnen handbereik in de buurt hebben om te weten of er een ramp is. Dat vind ik behoorlijk tegenstrijdig. Dus ik zou zeggen, laten we en-en doen. En dat luchtalarm en de mobiele telefoon, zodat ook mensen die geen smartphone willen of hem af en toe weg willen leggen, ja, niet daarvoor afhankelijk zijn voor hun calamiteitinformatie. Met andere woorden, u zegt namens uw partij, hou dat netwerk van die palen in stand en schakel niet helemaal over op dat NL-alert. Ja, dat zou wel mijn advies zijn. Nou, maar uw standpunt ook, of niet? Ja. Juist. Dus dat is ook uw oproep aan de minister dan? Ja. U hebt bij de AIVD gewerkt? Klopt. Wat deed u daar? Ik kan inhoudelijk niet te veel zeggen over wat ik deed, maar op abstract niveau kan ik zeggen, ik heb onderzoek in het cyberdomein gedaan en ik ben beleidsadviseur geweest. Juist. Maar zat u dan keurig in een pak op, achter een bureau, of lag u ergens in een grasveld met allerlei moderne apparatuur? Ik zat achter een bureau, doorgaans pak aan, maar op vrijdag kon een t-shirt er soms ook nog net vanaf. Oké, okay, goed. Dus een bureaufunctie wil ik maar zeggen. Het was een bureaufunctie. Ja. Het was inderdaad niet zo spannend dat ik dubbelagent was ergens. Nee. Nee. Nou ja, goed. Je weet het niet, ik vraag het maar. En als u het was geweest, had u het vermoedelijk ook niet gezegd, toch? Nee, dat had ik misschien überhaupt niet gezegd, dat ik bij de dienst gewerkt had. Nee, oké, okay, goed. Nou, in dit geval wel. Wat zijn de lessen die u daar hebt opgestoken, die u mee hebt genomen naar uw werk als politicus? Ik heb daar wel geleerd over het belang van digitale veiligheid in algemene zin. Het was ontzettend leerzaam in de zin van, je krijgt een beeld van de dreiging die er is in het digitale domein. Ik zat echt op de cyberweerbaarheid. En ook wat we daartegen kunnen doen om Nederland weerbaarder te maken. Dat geeft wat inzicht, ook in je kijk op de wereld. Je wordt er misschien soms wat wantrouwig van. Maar het kan ook weer helpen om uiteindelijk de kansen te zien hoe we Nederland veilig kunnen houden. En op digitaal vlak wil ik als Kamerlid wel iets verder kijken dan enkel het veiligheidsdomein. Ook het sociale domein van digitalisering komt erbij kijken. Ja. Ook het privacy aspect. Het heeft heel veel facetten en die hoop ik te kunnen samenbrengen in deze functie. U had het net over digitale veiligheid. En dan is toch de vraag, als je digitaliteit even vermengt met die nationale veiligheid, dan kom je bij de vraag, zijn wij digitaal veilig als het gaat om oorlogsdreiging? Ja, dat is een heel lastige vraag. En ook heel lastig om te beantwoorden om meerdere redenen. Er ontbreekt bij de digitale veiligheid van Nederland soms nog wel iets van een integrale visie. En ook een integraal mandaat vanuit het kabinet om dat daadwerkelijk vorm te geven. En er komt bij dat dingen die misschien vandaag de dag veilig zijn, of laat ik zo zeggen, waarvan we niet weten dat ze kwetsbaar zijn, soms dan zitten er nog ergens onbekende kwetsbaarheden in. Daarvan kan met de technologieën die nu ontwikkeld worden, en ook bijvoorbeeld de AI-dreiging, de quantumcomputers en mogen andere potentiële dreigingen in de toekomst, kan dat betekenen dat we op termijn niet meer veilig zijn. Dat zit in het harde domein, echt de disruptie van kritieke systemen, maar ook in het softe domein van heimelijke beïnvloeding. Ja, en daar hoort dus ook dat afluisteren bij. Zeker. Weet u zeker dat wij niet worden afgeluisterd? Dat onze defensietop niet wordt afgeluisterd? Dat weet ik niet zeker, maar daar ga ik in principe ook zelf niet over. Als Kamerlid. Nou ja, u gaat over de nationale veiligheid. In die hoedanigheid wel. Nee, dat weten we nooit zeker. Nee. Er zijn altijd risico's mogelijk. Is Geert Wilders een bedreiging voor de nationale veiligheid, vindt u? Zou ik niet op die manier zo verwoorden. Dat deed Frans Timmermans in zijn banninglezing wel. Die zei dat met zoveel woorden. En wees er ook nog eens op dat in het partijprogramma van de PVV niet staat over cyberveiligheid. Nou, het belang van cyberveiligheid, die kan ik wel benoemen. Ik ga niet over partijprogramma's van andere partijen, maar ik weet wel zeker dat dat van groot belang is in de manier waarop we hier politiek moeten bedrijven. Maar u bent het niet eens met Frans Timmermans dat Wilders een bedreiging is voor die nationale veiligheid? Ik zou niet die woorden gebruiken en ik zou ook voorzichtig zijn om te snel ergens een nationaal veiligheidsrisico op te pakken. Ja, anders was de volgende vraag natuurlijk geweest, waarom zit u nog steeds met hem aan tafel? Ik niet persoonlijk. Natuurlijk. Nee, dat is. Nee, maar uw partij wel. Klopt het dat uw grootste ambitie ooit nog is om een roman te schrijven? Ik weet niet of mijn grootste ambitie ooit is, maar dat is nog wel een jongensdroom die er nog ligt. Ja. Voor een keer in de toekomst. Wat voor een type roman zou dat dan moeten zijn? Dat weet ik nog niet zo goed. Ik ben ooit wel een paar keer begonnen, maar ja, toen ging ik de politiek in. Dus toen moest ik de ambitie even in de ijskast leggen. Dat gaan we zien. Ik wil het in enige zin persoonlijk maken, maar verder ook wel laten inspireren. Bijvoorbeeld door technologie en wat dat met de wereld doet. Ah. Spreek ik hier met een nieuwe Nederlandse Tom Clancy? Laten we nog niet hard van stapel lopen. Maar dat genre? Misschien. Misschien. Of meer de categorie, hij houdt van haar, maar zij niet van hem. En een moeilijke jeugd. Wordt wel erg zoetsappig. Oké. Okay. Goed. All right. Medespeech komt er dus aan. Wat is de persoonlijke anekdote die erin zit? Want u hebt 15 minuten spreektijd, dus u kunt vast wel iets prijsgeven zonder die 15 minuten vol te praten, want die hebben we ook niet meer. Het is geen erg persoonlijke anekdote die erin voorkomt. Wel een erg mooi gedicht in de traditie van deze Kamer, die ik erg kan waarderen. Ah, maar ik ga de nog niet prijsgeven welke dat is. Ja, zeker, zeker. Ja. Ik weet niet of voorzitter Bosma ook deze vergadering voorzit. Ik hoop het wel, maar dat gaan we merken. Ja. Maar ik ben voornemens een gedicht voor te gaan dragen. Maar ik zal niet prijsgeven welke dat is. Dat is nog een verrassing. Goed, terug naar die nationale veiligheid en de digitalisering die daarmee samenhangt. De Russische dreiging is daar. Daar hebben we uitgebreid over gesproken in deze uitzending. Je ziet ook weer dat ze human intel, dus menselijke spionnen of inlichtingen mensen op in ieder geval de Europese politiek afsturen. Via die verhalen over die Serviërs, zou ik maar zeggen. Nou, dat is natuurlijk van alle tijden, toch? Zeker, ja, dit is echt de klassiekste vorm van spionage die er is. Juist, dus is dat een reden om extra wakker te liggen? En ook het feit dat die Belgen tientallen spionnen het land uit hebben geknikkerd? Wij trouwens ook een paar jaar geleden. Ja, het is sowieso een reden om waakzaam te zijn. Zeker als het gaat om politici, waar het in dit geval om gaat. Dat we niet naïef moeten zijn en dat we van alle kanten ook beïnvloed kunnen worden. Wat is nou de belangrijkste les? Want u hebt het over de korte termijn en de langere termijn gehad. Wat moet er wat u betreft in elk geval de komende tijd gebeuren? Als het gaat om digitalisering? Ja, in combinatie met die nationale veiligheid of privacybescherming, zo je wilt. Ja, dan denk ik dat het belangrijkste wat we nu moeten gaan doen is echt werken aan die digitale autonomie van onze systemen. Waar we het eerst over hadden op cloud. Ja. Daar kunt u van ons ook binnenkort een initiatiefnota verwachten die wij samen met Barbara Katman van GroenLinks PvdA gaan schrijven. Waarin we concrete aanbevelingen gaan doen voor hoe Nederland kan bewegen richting uiteindelijk een soeverein cloud systeem. Een eigen Nederlands cloud systeem of een Europees? Meer systeem in de zin van dat er meerdere initiatieven uiteindelijk voet aan de bodem kunnen krijgen. Juist, met andere woorden, faciliteren dat we ook een Nederlandse cloud krijgen. Of een Europese. Ja. In elk geval wilt u dat de Tweede Kamer zo snel mogelijk, zodra dat kan, van Microsoft afgaat, toch? Dat zou wel erg prettig zijn. En die palen met dat alarm op de eerste maandag van de maand gewoon lekker laten staan. En niet afhankelijk worden van een telefoon met NL-alert. Wat ons betreft wel. Jesse Six Dijkstra, vanmiddag zijn medespeech in de Tweede Kamer. Succes daarbij en hartelijk dank voor uw tijd hier vanochtend. Hier Natasja Gips met de Nieuwsbv. Ik wens u een fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Een hele goede middag, Jurgen. Gaat het goed? Hartstikke weinig, nooit zo grijnig. Die schrijven even op. Omdenken, doordenken en terugdenken. Vindt u dat de jongeren dat je die kan opzadelen met een mantelzorg? Nee, als je een hond of een kat hebt, moet je er ook voor zorgen. Betekent dat dan ook dat die hond en die kat voor jou moet zorgen? Jurgen van den Berg vraagt door. Ik neem aan dat je ruim geciteerd hebt uit mijn favoriete film aller tijden, The Big Lebowski. Had ik zeker kunnen doen. Hij zit er niet in, maar hij heeft op de longlist gestaan. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Geen woning, geen kroning was het. Geen woning, geen kroning. Zometeen om 2 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.